राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्मा सत है ऐसे ही एक सत और है, वो और सत भी है वही पर और है एक सत। संसार का संबंध विच्छेद सत है, परमात्मा का संबंध सत है, संसार का संबंध असत है। संसार सत है असत है इसमें तो पंचायती है, दर्शन में भेद आता है। कई कई आचार्य कुछ मानते, कई आचार्य क्या मानते, प्रकृति को नित्य मानते, कोई परिवर्तनशील मानते, कोई अनित्य मानते, कुछ मानते हैं ऐसे भेद है। परंतु संसार का संबंध असत है ये सब मान लेंगे, सब दार्शनिक, इसमें भेद नहीं होगा। तो भगवान तो सत है, संसार का संबंध असत है, बस संबंध तोड़ दो, बस निहाल जाओ। संसार और शरीर तो है एक, इस संबंध है असत। क्यों? पहले संसार शरीर का संबंध था नहीं और फिर संसार शरीर का संबंध रहेगा नहीं, और अभी भी संसार से शरीर से संबंध अलग हो रहा है। अब जी रहे कहते हैं मर रहे हैं तो अलग हो रहा है। तो संसार शरीर से पहले संबंध नहीं था, आप पीछे रहेगा नहीं, अब भी जा रहा है, तो संबंध अनित्य है, तो इसको संबंध न मानना। अब संबंध तोड़ने का उपाय क्या है? संबंध तोड़ने का उपाय सीधा सरल, अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करना, दूसरों की इच्छा पूर्ति का उपयोग करना, उनसे अपने सुख की इच्छा नहीं करना और उनके सुख की पूर्ति अपने हो चुकी सुगमता से उचित कर देना। ये टूटने का स्वभाव है, कितनी साफ बात है। तो ये भी कोई शंका हो तो बोल जाओ, बोले मेरी बात सुन लो। परमात्मा सत है और संसार का संबंध असत है, वो संबंध असत तोड़ दो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा में संबंध जोड़ दो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा ही मेरा और कोई मीडिया में कहा जा, मैं तो गर्दन को बाद दूसरों ने कोई, तो दूसरों ने कोई संबंध टूट गया, और दूसरों संबंध दूसरा कोई नहीं आधी बात कर दो तो संबंध परमात्मा टूट जाएगा। परमात्मा संबंध करने की जरूरत नहीं, वो नित्य है, या संबंध संसार का नित्य है, इसका त्याग कर देना सत्य है। सत्य असत के संबंध का त्याग सत्य, या संबंध सत्य के संबंध का संबंध सत्य, और असर के संबंध का त्याग सत्य। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात होता है। कि संसार की हो जितनी सेवा करो और सेवा चाहना मत रखो, सेवा दे लो भले। जैसे आपकी स्त्री है भोजन बना देवे तो भोजन कर दो, यार सदा ही भोजन देती रहे ये चाह ना छोड़ दू, काम चल जाएगा चलने से, मन चाहना से कोई काम तो चलेगा नहीं, बंधन हो जाएगा। स्त्री भोजन बना कर दे तो भोजन कर लो, कोई हर्ज नहीं, पर सदा मैंने भोजन कराया ही करे, सदा मेरी सेवा ही करे, ये चाहना छोड़ दो, सब छूट जाएगा। भोजन ले लो, सेवा ले लो, पर सेवा नहीं चाहना मत रखो, नहीं करे तो आनंद रहना चाहिए, सेवा नहीं करे तो बड़ा आनंद है, बहुत अच्छी बात, मौज हो गई, अगर करे तो मौज होगी अपने, वो राजी है सेवा करने में तो राजी, उनकी राजी के लिए सेवा ले लो, अपने लिए नहीं। कितनी सरल बात है, सीधी बात है, काम आ गई बात, बहम काम में नहीं थी, काम आ गई, काम में नहीं आया वो बहम है, बहम काम आ गई बात, सत्संग बात काम आ गई, अपने उसे आशा नहीं रखनी। देखो फालतू सी बात है, पर कहता हूँ काम की बात है, मैं आप लोग सुनकर आशा रखूं कि एक एक रुपया दे दे तो कितना रुपया हो जाए मेरे, नहीं दो तो फिर गुस्सा होगा, ज्यादा दे तो 10 रुपया 100 दे दिया, हजार दे दिया, राजी होगा तो राजी, न राजी दो इनमें है, आशा नहीं रखा तो कुछ निराजी निराजी, मौज हो रही है, बताओ कितनी सीधी बात है। नहीं रखने पर आप कम नहीं देते हो, रुपया भले मत दो, महाराज रोटी भी देकर राजी होते हैं, फल देकर के राजी होते हैं, कपड़ा देकर के राजी होते हैं, तो कम देते हैं क्या? आप विचार कर दो, गहरा विचार कर दो अच्छी तरह से, कम नहीं देते हैं, पर इच्छा नहीं रखने से मौज रहती है, और इच्छा रखने से ज्यादा 100-100 रुपया दे देंगे नहीं, कुछ नहीं, लाखों करोड़ों रुपया है, 1000-2000 दे देते, 100 रुपये क्या दिया? सीधी शादी बात है, एकदम पक्की बात है, बोलो इसमें कोई शंका हो तो बताओ। मान गया मेरे संत थे, वो कोयलों का कपड़ा, कोयला रंग कपड़ा करते, तो कपड़ा आ गया तो भाई मैं कवर देता, जाचा ना कोयला लेकर आज यहाँ पर निकल गया, जाकर बैठ गए, भोजन ले आए महाराज, लो महाराज भोजन कर लो, तो क्या मांगे मिले ने कोयला बिन मांगे पकवान। अब वो माई ने समझा फालतू क्या कोयला, क्या कोयला क्या मांगता है, कोई रोटी मांग ले तो ठीक है, कोयला मांगते है, जा जा जा कोयला क्या कोयला, तो मांगे मिले ना कोयला, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अरे मांगे पकवान, इच्छा रखे तो आप सब खराब आदमी दिखोगे, देता नहीं है, देता है कम देता है, इच्छा नहीं कर सगला भला आदमी हो गया, सब भला, कोई बुरा आदमी नहीं जग में, वो बुरा कोई नहीं, सब शरणों को साथ, केवल कुबो यू के शरणा का दुमा था, कैसे बदला, सब शरणों को साथ, जग में बैरी को नहीं, सब शानों को साथ, सभी मित्र सभी प्यारे सभी अच्छे, और लड़ने लगे तो बेरा, और मैं दे दू उधारा नहीं दो तो कहते कोई बैर नहीं हो, किसी से बैर नहीं हो, 100-200 रुपया देर कर लो, बेरी दे दिया पास अम्मा मेरे बैर हो जाएगा, बैर बनाना हो जरा तो 100-200 रुपया देता हूँ, पास मांगो बैर हो जाएगा, देर बैर बना दो जी मर्जी और बड़ा हुआ बनाना है, तो कैसी मौज की बात है, सीधी सादी बात, अब आशा रख गई है, आशा ही परम दुख निराश्य परम सुख, और आशा नहीं रखने से चीज ज्यादा देते हैं लोग, बढ़िया मिलती है, अच्छी मिलती है, जल्दी मिलती है, बढ़िया मिलती है, पहले जल्दी की बात तो नहीं है भैया, भाई को जागो तो कुछ दिन लगेगा पर तो मिल जाएगा, तो लेना चाहोगे तो मैं देने वाले, देने वाले का मन कम हो जाएगा, देने में दी अरे ये क्या दिया, बढ़िया ला दे थोड़ा सा, देने का मन कम हो जाएगा, कितनी बात है, बढ़िया तत्व की बात है एकदम ही, इस वास्ते संसार से चाहना नहीं रखना, ये सत्य है, सत्य ये सत्संग है, भीतर चाहना न रखना सत्संग है, चाहना रखना असत्संग है, कैसी बढ़िया बात है, काम क्रोध लोभ मोह का त्यागना है ना ये सत्य है, और ये ना रखना असत्य है, तो सत की प्राप्ति के लिए आए, सत्संग करते सत की प्राप्ति, तो असत त्याग सत हो जाएगा, असत में प्रेम करो सत हो जाएगा, असत से संबंध छोड़ दो सत हो जाएगा। सत हरदम रहता है, बनाए ना सत तो रहेगा ही। ऐसी बात है मौज की, अब बात पूछ तो सतगुण करना जरूरत नहीं, झूठ बोलना छोड़ दो सच्चाई आ जाएगी, दुर्गुण दुराचार छोड़ दो सदगुण सदाचार के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। क्या परिश्रम बताओ, क्या परिश्रम करना पड़ेगा? हम झूठ बोलना छोड़ दें तो सत बोलने के लिए कोई उद्योग करना पड़ेगा? ये बात आप लोगों से कहता हूं, मेरी भोगी हुई है, आप भी भोगते हो, मेरी भी भोगी हुई है। सदगुण सदाचार करो, दया रखो, क्षमा रखो, सत बोलो, सदाचार करो, उपकार करो, ये आप भी भोगते हो, मैं भी भोगता हूँ, अपने भोगी हुई है। अपने असत मत करो, किसी को दुख मत दो। जो वनवासियों ने कहा न, ये मई हमारी बड़ी सेवा है, लेन बासन बसन सुराई, सच्ची बात है ये, तुम्हारा अपकार नहीं करे, ये बड़ा भारी उपकार है। ये ध्यान रखो, किसी का भी अपकार नहीं करा, किसी को भी बुरा न समझना, किसी की बुरा न सोचना, किसी की बुराई न करना, आप भलाई हो जाओगे। भला बनने के लिए आपको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, लिख लो, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का भी मन से भी किसी का बुरा नहीं करना, आप भले आदमी हो जाओगे। भला होने के लिए कोई जरूरत नहीं, बुराई छोड़ के भला हुआ। देखो वास्तव में असत का संग है, वही गलती है, सत परमात्मा तो प्राप्त है ही, असत का त्याग तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, सीधी सरल बात है एकदम ही, एकदम अगर शंका करो शुभ कोई शंका हो, अपने उनसे नचाना, अपने सहज रूप कर दे, वह जैसा कर दिया बस, जितना हो सके उतना उपकार करो, अपकार नहीं करना, सेवा हो जितनी करो, दुख नहीं देना किसी को, कष्ट नहीं देना किसी को भी, दुख न देना ये मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम हो गया। किसी का अपकार नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न सोचना, न किसी को बुरा समझना, कि बुरा कैसे नहीं समझे, बात कठिन है, बुरा समझे कैसे नहीं समझे। आप देखो ऊपर से बुराई दिखती है, भीतर तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश बुरा होता है, तो बुराई आगंतुक है, बुराई जमा मत करो कि बुरा है ये जमा कर दिया, मैं बुरा हूं जमा कर दिया। शुभ कह रहे पापात्मा पाप पाप संभव, पाप हम पाप करना हूं पापात्मा पाप संभव, और कैसे भाई बोल तो माओ त्राही माम पापिनम घोरम पाप सर्व पाप हरो हरि, तो पापा ने पाप हरने के लिए कहा ना, सर्व पाप हरो हरि त्राही माम पापिनम घोरम घोरम पापिनम माम त्राही, रक्षा करो सर्व पाप हरो हरि, तो पाप जमा नहीं करना कभी, कई खुशी में अपने में भी नहीं करना, मैं बड़े पापी हूँ दूसरे में बड़ा पापी है, ये कभी नहीं करना, इसमें दूसरे का नुकसान है अपना भी नुकसान है। मेरे साधन नहीं है, नहीं साधन कर रहा हूँ, साधन है ही नहीं है ना, माना साधन कर रहे हैं, हो रहा है साधन, उसे माफी कर लो, माफी मांग लो, हो जाए तो माफी मांग लो, फिर दो बार कर लो, माफी सच्ची मांगी नहीं है। माफी मांगने का खास तरीका है कि अब कभी आपका अपराध नहीं करूंगा, ये है माफी मांगने का असली अर्थ। माफ कर दो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप अपराध रहित तो होना चाहते हैं, और क्या अर्थ बताओ, मेरा पाप आप अपराध माफ कर दो, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अपराध रहित होना चाहते हो, तो अपराध होना अपराध रहित होना चाहते हो, अपराध कैसे करेगा? जो अपराध रहित होना चाहता है वो अपराध कैसे करेगा? तो माफ करने का अर्थ ये है, मैं दोषी रहना नहीं चाहता, और क्या है बताओ, आप बताओ अर्थ क्या है? माफ करने का अर्थ कि मैंने दोष किया, मैं दोषी रहना नहीं चाहता, आप माफ करो, तो दोबारा दोष कैसे, दोषी रहना चाहता नहीं वो दोष कैसे करेगा, करेगा ही नहीं, कभी भूल जाओगे तो फिर माफ मांगना, एक दो बार फिर जरूरत नहीं, फिर सब सफा हो जाएगा साफ, नीत निर्दोष होने रही है ना, निर्दोष कैसे होगा, नहीं होगा। वो माफी मांगते हैं वो अपने को निर्दोष होने के नहीं मांगते हैं, दंड नहीं मिले इस वास्ते मांगते हैं, माफी मांगे दो भाव है, माफी अपराध कर दिया कोई दंड नहीं मिले इस वास्ते माफी मांगते हैं, तो दंड से दंड नहीं मिले अभी मांगते हैं, तो दंड नहीं मिले तो चाहते हैं, और दंड जैसा काम करना चाहते हैं, ख्याल आया कि नहीं, माफी मांग रहे हैं जो मेरे दंड नहीं मिले, मेरे को दुख देने का बात भी, और फिर माफी भरे फिर अपराध करे, तो दंड से डरता हुआ माफी मांगना माफी नहीं है, असली निर्दोष होना माफी है, माफी का अर्थ समझो, माफी के दो अर्थ होते हैं, एक तो डर लगता है दंड का, इस वजह से माफी, वो माफी नहीं है, मैं निर्दोष होना चाहता हूँ आप माफ कर दो, फिर नहीं उपाय नहीं होगा, समझे इन दोनों, थोड़ा नहीं आया तो बोलो भाई, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो रही है, माफी मांगा दो तरह हुआ, तो डरते हुए माफी मांगो वो थोड़ी हुआ, नीयत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी हो कि मैं निर्दोष होना चाहता हूँ, मेरे को दोष नहीं है, मैं दोषी न रहूं, निर्दोष होने के लिए मैं माफी मांगता हूँ, फिर कैसे दोष करेगा, सीधी बात है, सरल सरल, और पूछो बड़ी सीधी, अब पूछो सीधी बात बता, हमारे अभिमान को माफ कर देना, वो तो आप माफ करते ना भाई, माफी माफी फिर नहीं करें माफी आप, क्षमता की हुई होती है, क्षमता सोते है, क्षमता बनानी नहीं है, विषमता का त्याग कर दो, विषमता का त्याग कर दो, पक्षपात का त्याग कर दो, क्षमता त्याग, क्षमता सोते है, जित सर्गो ये शांग साम्य स्थित मन निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थित, विषमता बनाई हुई है अपनी, क्षमता तो सोते है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है, निर्दोष है सम है, क्षमता स्वतः सिद्ध है, ये तो बात आज मैंने कहीं मन में आई कि आप कहते हैं दुर्गुणों को दूर करो, तो दुर्गुणों को दूर करो, सदगुणों को लाओ, सदगुण लानी दुर्गुण दूर कर दो, सदगुण आप आ जाएगा, सत्य है वो चीज, असत जो संसार है इसको सत्ता देते हैं, आदर देते हैं, इसी से हम दुख पाते हैं, इसको आदर सत्ता मत दो, निर्दोष तो सत्य है स्वाभाविक, जैसे जल का स्वभाव ठंडा होना है इस तरह से निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, निर्दोष लाने की विद्या मत करो, लाने में तो अभिमान पैदा हो जाएगा कि मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम क्या हो, तुम सत्य नहीं बोलते, मैं सत्य बोलता हूँ, अभिमान होगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, अभिमान किसका, आपको गाली नहीं दूंगा, आपको धक्का नहीं मारूंगा, तो क्या निहाल कर दिया सर, क्या अभिमान किस बात का, त्याग में अभिमान नहीं होता, त्याग में अभिमान हो, त्याग त्याग नहीं है, असली त्याग वो है जिसमें अभिमान है ही नहीं, अभिमान दूर है, अभिमान सुरा पान है, ये तो मदिरा का पीना है, इसमें त्याग कर दिया, मौज हो गया, आनंद ही आनंद है, निखालस आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, बस अपनी बनाई हुई जो सृष्टि है अपना बनाया हुआ दोष छोड़ दो। परमात्मा दोष नहीं, जगत में दोष नहीं, प्रकृति में दोष नहीं, दोष है ही दोष तो अपना बनाया हुआ है वो छोड़ दो। निर्दोष तो सत है स्वाभाविक, कितनी बढ़िया बात है, इसमें शंका बोलो। निर्दोष तो सत है स्वाभाविक, स्वाभाविक तो विषमता का त्याग कर दो, पक्षपात का त्याग कर दो, क्षमता आ जाएगी। कि क्षमता परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समरा सब रूप से है, बुद्धि में क्षमता आ जाएगी। पक्षपात छोड़ दो और पक्षपात छोड़ने कोई बुरा नहीं है, सब भगवान का भगवान है भीतर, सबके भीतर भगवान को देखो फिर दोष दृष्टि मिट जाएगी। सब में भगवान है, हमारे भगवान है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से उत्तिष्ठति। कहते अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, तो सब में हृदय में रहते हैं। आदमी तो कुछ छोटा होता है, बड़ा होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, वो लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, पर भगवान क्रोध ही लोभ भी बीमार होते हैं क्या? वो है जैसे रहते हैं, तो है जैसे रहते वो मानो जो बदलते हो क्या मानते हो? कितनी बढ़िया बात, सबके हृदय में विराजमान है वे भगवान। ना तो धनी होते ना निर्धन होते, ना बीमार होते ना दुष्ट होते, वे तो है जू के तू लेते हैं, तो है जू रहेगा उसको देखना है अपने, बदले उसको क्या देखना, बदले उसी को इज्जत होती है। रुपया कहता है सौ आशा, कहते दो सौ, कहते हाँ सा दो सौ है, तो वो तो डेढ़ सौ, कहते हाँ डेढ़ सौ ही है उसी अनंत सामने कोई बदले जाएगी कोई जरूरी कहीं यार झूठा झूठा झूठा तब बदलते करने नहीं बदलते करने को अपनी दृष्टि समूह सर्वेश भूतेशु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यतम् ये पश्यति स पश्यति। कितनी बढ़िया बात बताई गीता में, बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत बढ़िया। समम सर्वेश भूतेशु, संपूर्ण जितने प्राण है उसमें सम है भगवान, वे भगवान बढ़ते नहीं घटते नहीं, बीमार होते नहीं स्वस्थ होते नहीं, धनी होते नहीं निर्धन होते नहीं, मूर्ख होते नहीं पंडित होते नहीं, वे है जो का जो रहते हैं। समम सर्वेश भूतेशु समम, आप समता चाहते हो तो सम को देखो, भगवान सम है सब में। समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थिति न हिनस्ति आत्मा तुम ततो याति परां गति, सब में भगवान देखो परम गति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? सांप है कि बिच्छू है कि सज्जन है कि महात्मा है कि दुष्ट है, क्यों फर्क है? क्या फर्क आया? दुष्ट है और सज्जन है में क्या फर्क हुआ? दुष्ट सज्जन बदलने वाला है, बदलने वाला नहीं है, है वैसा वैसा रहेगा, है वैसा वैसा रहेगा। मनुष्य है बाद तो राख है, राहुल की धूल है तो रहेगा ही, मनुष्य राख है बदलता रहेगा, संसार बदलता रहेगा, है तो है जो कहते रहेगा, वो है कोई है को देखो, नहीं तो क्या देखते हो? मैं पश्यति स पश्यति, जो है को देखता है वो ही देखता है, नहीं को देखता है अंधा है, देखता नहीं, वो जानकार नहीं है, जान रहेगा इस वास्ते वो मरता है जन्मता है। कितनी मातम बताया, समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम्। अब आत्मघाती है, जो सम नहीं देखता वो अपनी हत्या करता है, और सम देखना न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् ततो याति परां गतिम्, वो अपनी हत्या नहीं करता है, इस बात परम गति को जाता है। उस ब्रह्मांड को देखने वाला अपनी हत्या नहीं करता, परमात्मा को नहीं देख संसार को देखता है तो अपनी हत्या करता है, अपना नुकसान करता है। अब भगवान को देख रहा तो जाती परम गति, कैसी मौज की बात है। बोलो उसमें क्या परिश्रम करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़े, ध्यान लगाना पड़े, नाक में नाक भेजना, आंख भेजना, आंख भेजनी, नाक भेजना क्या? इसीलिए तो बहुनाम जन्म नाम अंत्यकार, ये नहीं है आपने किया, ये नहीं है गीता की का देखो, आप करते हो ये अंत नहीं है। ये अर्थ है ही नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंतिम मनुष्य जन्म में ये अर्थ है। ये बहुत जन्म का अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। अब जन्म तैयार करो तभी तो यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते कले तन तम ए व्यक्ति तो नया हुआ गा नहीं मजदूर अंतिम जन्म हुआ ये ख्याल क्या ना। आप जैसी मर्जी हो वैसे जाओ यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते कले तन तम ए व्यक्ति औंते तो आगे जन्म नहीं है आपका। अब जन्म आप तैयार करोगे बहुत सा अंतिम जन्म है, ये बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। ये जानने के बाद मानने मुश्किलों में क्या बात है, जाना जाता है। हाँ हाँ मानने का नहीं होता है। मानना तो आपके हाथ, जानने में तो कोई मदद भी कर देगा, मानने में हम लोग साथ मदद कर देंगे, जानने में तो मदद कर दूंगा। जब मानने में तो आप ही करोगे, हम क्या करें बताओ, दूसरा करेगा क्या? मानने तो खुद को ही पड़ेगा, जानने के लिए तो पूछ लो, पोथी पढ़ लो, किसी को पूछ लो कोई बता देगा, पर मानने को कौन करेगा बताओ, वो आप अकेले करना पड़ेगा। वो आज मान लो चाहे वर्षों के बाद मान लो, चाहे जन्मों के बाद मान लो, चाहे दिनों के बाद, चाहे महीनों के बाद, चाहे आज आज अभी मान लो, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण काम खत्म। कितनी बात सुबह बताओ, कितनी सुन बात, कितनी सुलझी हुई बात, कितनी सुगम है, कितनी बड़ी है, जो किसी मौज है, ये सत्य है। संसार का संबंध असत है, कितनी बढ़िया बात, मेरे को तो भाई बहुत बढ़िया लगी इस वास्ते आपको कहते हैं। इसका पर कोई बातें है नहीं, मैंने पढ़ाई की कई ग्रंथों की पढ़ाई भी, तरह तरह का न्याय क्या कहता है, विशेष क्या कहता है, पूर्व मनसा क्या कहती है, उत्तर मनसा क्या कहती है, संघ क्या कहता है, योग क्या कहता है, अंत में बात मिली संतों से कि इसका संबंध नहीं थे खत्म। एक आदमी ने कहा कि देखो तुम्हारा अमुक मित्र है ना, वो मित्र ऐसा किया, उसने ऐसा काम खराब किया, ऐसा काम खराब किया, तो क्या किया, ऐसा गांधी किया, उसने चोरी करी, वहां पर हत्या कर दी, वो कर दी, वो कर दी, हम गए वहां पर गमसाते, हमने देखा ऐसा आया ऐसा हुआ, फिर क्या किया, ऐसा ऐसा न्याय किया, इधर मां खुल गई, और खुल गई, इतने में सब खत्म। अब कोई रहा पाप, इतने मां खुल गई, मनो सपना आया, इतने में सब खत्म हो गया। कितना बड़ा भाई गोविंद कि तुम्हारा ऐसा मित्र है, वो ऐसा करता है, ऐसा किया, ऐसा किया, हमारे साथ किया, ऐसा हमारे साथ लड़ाई गई, हमारे मात पीट गई, हमारे साथ किया, तुझे इतना इतने मां खुल गई। कहते मुझे कुपास, काट लिया, फिर लिया, मकान बना लिया, पास कुपास हो गयो, जय राम जी रे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, है ही परमात्मा ही है, इकला ही वो ही है, केवल ध्यान नहीं देते आप, परमात्मा ही है, भगवान है, भगवान है, भगवान, इसका नाश कभी नहीं होगा। और ये दिखे जो कि विनाश होगा ही, नाश बिना रहेगा नहीं, और उसका विनाश होगा ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात, कितनी सरल, निहाल हो जाए। तुम्हारे मित्र ने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ धोखा दिया, फिर अलग तुमने फिर ऐसा कह दिया, फिर से आंख खुल गई। बोलो कितना काम हो गया, कितना बढ़िया काम। शिकायत भी थी, ऐसा किया, ऐसा किया, तेरे मां खुल गई, तो आंख खुलते ही कुछ नहीं। संसार क्या है, देखो संसार के आंख खुलते ही संसार, यार आंख मिटते ही संसार का अभाव, यार परमात्मा की आंख खुलते ही मुक्ति, यार संसार में आंख खुले बंधन, यार हम मिटने वाली आंख खुले रहती है, आंख खुली रहेगी नहीं, भगवान की आंख मिटेगी नहीं, संसार की तो आंख खुलेगी नहीं और भगवान की मिटेगी नहीं, कितने बताओ, खुल गई। इतने में सब खत्म कर, ये दिखता है ना सभी सम्मील नये नये नये और नये किंची दस्ती, दो आंखें मिट गई तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सम्मील नये नये और नये किंची दस्ती। ये कहानी आती है, ऐसा कहानी है, एक ब्राह्मण थे बड़े अच्छे पंडित, बहुत अच्छे सज्जन पंडित, पढ़े लिखे अच्छे ब्राह्मण, उनके लड़का हुआ तो वो चोरी सीख गया, चोरी करने को सीख गया वो, तो पंडित जी ने उसको पढ़ाया, ओके इस चोरी में ये दोष है, इस चोरी में ये दोष है, ऐसी चोरी ये पाप लगता है, उसमें ये लगता है, खूब पढ़ाया। अब वो एक दिन कसा बड़ा हो गया, जवान सा, तो एक दिन पड़े पड़े मन में आई कि घटे चोरी करा, अब मन में सर सर बैठा हुआ, चोरी करा तो राजा के चलो वहां चोरी करा, राजा के यहाँ गया तो महाराज मौका मिल गया, ठेठ चला गया, ठेठ रणमार्ग में चला गया, तो राजा ने क्या कहा, राजा पढ़े लिखे हुए थे अच्छे पंडित, तो वो देख रहे कि मेरा कितना वैभव है, कितनी मेरी स्वतंत्रता है, कैसा मैं राजा हूँ, तो उसने विचार किया कि अपनी महिमा बताऊ, तो कहने लगा साहब थे तो हरा युवत अनुकूल, मेरी स्त्रियां कैसी है, देवताओं का मन चल रही, मेरी स्त्रियां मेरे कुटुंब कितना अनुकूल है, तीन चरण बढ़ा दिया, तीन चरण बढ़ाते बढ़ाते लिख दिया सामने भीत पर, फिर आगे नींद। वो पहुंचा पंडित जी का लड़का, वो पहुंचा वहां जाकर देखा तो कोई संक्रांति में बड़ा बड़ाए थे जो मूंग थे, नहीं मूंग की दाल धोई थी तो मूंग की दाल के भी छिलके पड़े थे, छिलका बांधने के इसका दोष आया ही नहीं, इसकी चोरी का दोष क्या ही नहीं महाराज ने कभी, अब वो छिलका दोष कौन था, मैं बांध लिया, बांध देखा तो उठे श्लोक लिखा हुआ था, चेतो हरा युवत सुजन अनुकूल सद बांधवा प्रणय गर्व गृहस्थ कंति दंत निवह तरलास्त रंगा। एक क्षण का अपने पढ़िया पंडित था ही वो सर सम्मील ने नयने और नये किंच दस्ती, कि जिस दिन आंख मिट जाए उसे कुछ नहीं चला गया, निकल गया। राजा ने देखा रे श्लोक में बनाता था ये तो मेरे मन में ही थी नहीं, ये पद किसने लिखा और दस के दूसरों का है, नींद आ गई ना याद कम रहा, तो तीन चरण तो मैंने लिखे और चौथा चरण ये किसने लिख दिया। उसने महाराज बुद्धि पिटवाई कि राज हमारे महल में कौन आया था, अब देखो स्त्रियां दास दासी तो कोई जानते नहीं, संस्कृत श्लोक लिख दिया तो कोई पढ़ा लिखा आया है, ऐसे डूबी पेड़ी तो पंडित भी कहा अरे छोरा तुम गया था कल, हाँ मैं गया था, तो उसको कह चोरी नहीं करनी झूठ नहीं बोलना, पिताजी पूछा मैं गया था तो क्या किया, कि ये छिलका लाया हूँ मोहंगो का धोया तो छिलका दाल आया लाया हूँ, तो मैंने कहा दोष आपने बताया नहीं, कोई मेरे दोष लगता है और क्या किया, कि महाराज वो श्लोक लिखा था जो पूरा कर दिया मैंने, क्या कर दिया कि महाराज थे तो हरा जो बताया सजनो अनुकूल सदबांधव प्रणय गर्भ ग्रस्त भृत्या और गर्दंती दंती, मारो हाथी लोग गर्दना करते हैं और तरलास तुरंगा ऐसे ऐसे है हमारे चढ़े घोड़े आदि गए, इतनी संत लिखे हुए थे, मैंने नीचे लिख दिया कि सम्मील नये नये और नये किंच दस्ती, आंख मिट जाए तो कुछ नहीं, तो तू गया था वो महाराज ले पंडित जी को मैंने छोड़े ना पहुंचे राजा के यहाँ, कि महाराज ये इसका काम है इसको दंड दो, ये रात ये गया था वहां से छिलका लिया चोरी करके, मैंने कहा चोरी मत कर, बताया सभी तो जो दोष बताया वो तो चोरी करी नहीं, इस छिलकों का दोष तो कोई आया ही नहीं, तो वो छिलका ले आवा चोर गया, मेरा राजा तो पगा पड़ गया, उसके निहार कर दिया, फिर वो चेता दिया, अरे जी ये अपराधी है, पंडित जी कहते हैं कि ये 14 अपराधी है, इनको दंड दो। ये रहा था वहाँ पर, मैंने पूछा कि वहाँ मैं गया था तो इस बात नहीं, दंड दो। वो दंड कर मारे गुरु महाराज है, तो पंडित जी महाराज है गुरु। ये बात है तो सब मिल नए नए और नहीं किंचित दस्ती। सपना में तो आंख खुल जाए तो कुछ नहीं, और यहाँ आंख मिट जाए तो कुछ नहीं, इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं है। समझे, इतना ही फर्क है। यहाँ आंख मिट जाए तो कुछ नहीं, और सपना आंख खुल जाए तो कुछ नहीं। अब जीते ही आंख मिट लो यहाँ से, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि आंख तो मिटनी पड़ेगी ही। और काम आप करो चाहे न करो, ये काम तो करना पड़ेगा। जन्म लियो जाने मरनो ही पड़ से, बोलो ये काम तो करना ही पड़ेगा महाराज। और काम आप करो ना, मर्जी आपकी है, पर इसमें आपकी मर्जी चलेगी नहीं। बताओ कोई मर्जी चले तो बता दो भाई, ये काम सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। कोई कहता है नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ, ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो काम करना ही पड़ेगा, वो पहले ही मान लो अपने। साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। आ तो साथ ढूंढने वाली है, सुनी का बात। मारवाड़ी कहा तो बढ़िया बहुत है, आ तो साथ ढूंढने वाली है भाई। गाया उछर की रिपोर्ट बढ़िया है, कुछ सज्जन हंस विदेश गया मिलन मांगे मोल, दिक्कत नहीं अब कीजिए बुगुला सुहास बोल। और क्या बीती ताय विचार देर आगे की सुधर लिए, अब बीती बीती भाई गया देखो आगे विचार करो। अपने घना ही दिन दुख पाया मुफ्त है मई, और सब एक दिन मरनो है, बिल्कुल नहीं सच्ची बात है। तो कोई साथ रहा है नहीं है, सीधे मैं पहले से ही मर गया। वो अपने कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा चुका दो, नया कर्जा लो मत, दुकान उठ जाएगी। पुराना कर्जा तो चुका दो, नया कर्जा लो मत, दुकान उठ जाएगी। कर्जा लेता रहे हो गए, मारवाड़ी भाषा कहेंगे झीठा खेसे हो, कर्ज लिया है नहीं जो झीठा खास था। कर्ज लिया है झीठा खास, कर्ज ले आनंद की बात है, कोरा आनंद ही आनंद है। दुख का नाम निशान नहीं है, दुख ने जन्म लिया ही नहीं, आपने पैदा किया है। अब उसको खोले में लगा बड़े बड़ो करे भाई, बड़ो करे दुख ने, मारा मर गया ऐसा और उस और ऐसा और मर गयो। अब दुख ने बढ़ा हुआ है जोर जोर, रमा हुआ खेला हुआ, वो कंठ पकड़े पीछे तो क्यों खेला हुआ, छोड़े नहीं आगा बैठो। बोला सच्ची बात है, फंस गए मैं दुख पाऊ। अब दूध जान जोड़ पैदा करे पार, क्या करो, चलो मर गयो दुख मिट गयो, समझ लो चुप हो गए। एक माई थे, एक माई मेरे दर्शन किया हुआ है भाई, माई बातें सुनी, तीन चार बेटा लावे पोता कही, जो बेटा मर गया तो बेटों का फूल ले रही गंगा जी, गंगा जी के आद पास ही गई, जार गंगा प्रसाद किया, सबको भोजन किया, भोजन कराए और आठ बैठ गए। आज मैं निहाल हो गई, मारे जो जयार मैं ही ठेठ गंगा जी घाल दिया, मैं तो निहाल हो गई। बीती हुई बात है, उस माई को दिल्ली जान ली, उस माई का एक साधु हुआ है, उसको तो आप सुने तो होगा, जानने वाले कम है। ऐसी बात है, कैसी बढ़िया बात कही, मारे तो पैदा हुआ, मैं नहीं पाया, मैं ब्याह किया, सब कुछ किया, अरे मर गया तो मैं गंगा जी घाल दिया, सब काम समाप्त कर दिया, अब आज निर्वाणी हो गई, सब हो गए। कैसी बढ़िया बात है, जो उस गंगा जी काम कर दिया अपने, गंगा जी घाल दिया अपने, तो और कोई नहीं थी, पूरी समाप्ति हो गई। मजो है भाई, तो बार बार नहीं पाए मनुष्य जन्म की मौज, इतना आनंद, कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी, पार ही नहीं है, दुख है ही नहीं, दुख ने जन्म ही नहीं लिया, दुख ने तो आप पैदा करते हो, आप स्वयं सुखरा सागर राम जी, दुखरा भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारम्बार, भगवान भजिए करो, मौजी मौजी आनंद आनंद रात्र, दुख है कहीं, दुख कोई है ही नहीं, बताओ इतना बैठा क्या दुख है, बताओ कोई दुख है तो बताओ भाई, दुख ठहरता नहीं है, प्रसन्नता ठहरती है, प्रसन्नता मिटेगी नहीं, दुख टिकेगा नहीं, उम्र भर में देख लो आप, नहीं मिटेगा नहीं, दुख आने पर भी भीतर में सुख शांति रहेगी, आप रहोगे चेतन अमल शायद सुखदासी रहोगे आप, तो दुख आएगा जाएगा, आप है आप आए अनित्य स्थिति अनित्य, आने जाने वाले क्या है इसमें, नाराज हो क्या दुखी हो, ये तो आग मार अनित्य, मौज होगी ठीक है, दुख हो जाएगा दुख मिट जाएगा, दुख हो गया जो अपने दंड भोग लिया, अभी जहरा गया, अब दुखी नहीं रहना, अपने अपने दुखी क्यों रहना है, दुखी रहने के लिए आए हो क्या आप, दुखी रहने के लिए, दुख टिकता नहीं है, जिस दिन लड़का मरता है जवान, वह दिन दुख होता है, 10-12 दिन बाद होता नहीं, 12 महीनों के बाद देखो आप भूल जाता, दुखरी उम्र नहीं है, आनंद की उम्र है, अमर है आनंद, तो दुख की उम्र है ही नहीं, बताओ इतने बैठे दुख की उम्र है, कितना दिन रहेगा, दुख की उम्र ही नहीं, दुख तो मिटने वाला बेचारा, दुख की उम्र नहीं है, दुख तो ऐसा बढ़िया चीज है, उसने आपको तो ऊपर उपकार किया, आप दुख का उपकार कर ही नहीं सकते, दुख के ऋणी है सभी, बड़े बड़े महात्मा संत सब दुख के ऋणी है, ऋण चुका नहीं सकते उसका, कि आप अच्छे हो गए तो दुख चला गया, अब किसकी सेवा करोगे बताओ, दुख के ऋणी हुए गए नहीं, घर वाले दुखी होकर भजन में लग गया, महात्मा हो गए, अब वो दुख का उपकार करो, दुख का क्या प्रतिकार करोगे आप, कर ही नहीं सकते आप, दुख सबके कल्याण करता है, और उसका उपकार कोई कर ही नहीं सकता, दुख के सब ऋणी है, सब ऋणी।